آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا؟ بی وفا، حالا که من افتادم از پا چرا؟ نوشدارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی؟ سنگ دل، این زودتر میخواستی، حالا چرا؟ در شگفتم